Czas na twarz! Niezależnej w III Rzeczpospolitej restauracji Pomarańczowa Paruwa. Witamy na zwycięstwo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. I chcieliśmy dodać, iż ten satanistyczno-alternatywny show przygotowany jest przy współudziale miejscowej ochotniczej straży pożarnej i koła gospodyń wiejskich, które także serwuje specjalność kuchni, czyli hot dog z Noworodka. Tak jest, w programie m.in. Naczelnika miasta i degustacja pośladków Hansa Klossa w galarecie. Tak jest, już za chwilę przyspieszenie tempa zasiadła zespół Delirium. Odjazd!